कारी थी रात एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, किकनार घर के सिंगार, किकनार तीखी तलवार, या थी वो कटार घर के सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम चमक झुम झुम चमक झुम झुम। कारी कारी कारी अंधियारी की रात एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न न न घर जुड़ी, चले झनन झनन झांझर बोले, अमृत घोले दिल न डोले, कामिनिया चले होले होले, नयन झुके पग न रुके, बेला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, सिया मिलन बुरी चले, झुम झुम झुम झमक झमक, झुम झुम झुम झमक झमक, झुम झुम झुम झमक झमक। चनन चनन पवन चले पवन चले, घनन घनन झांझर बोले अमृत बोले, दिल न डोले कामिनिया चले होले होले होले होले, नयन झुके पग न रुके, बेला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, सिया मिलन बुरी चले, गिरे पर साथ उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया, पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया, तन में लगन लगी मन में अगन जगी, बंद किए दोना नैना उभारे, प्यार पुकारे तो प्रीत किनारे, चली है वो सासों की डोर सहारे, झुम छक छक झुम छक छक झुम छक छक झुम छक छक, जोर गिरे पर साथ उठे घन घोर घटा करे शोर पपिहा, जोर गिरे पर साथ उठे घन घोर घटा करे शोर पपिहा, पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के कानों का प्राण पपिहा। लगी प्राणों में अमृत का प्यार भरने, हृदय से हृदय जुड़े आज जुगल जुड़े जोड़ी अमर अये प्रीत अमर संगीत अमर अये गीत अमर देखते मिलन